Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Czwartek, 2 stycznia 2020 roku. Minęła piąta. Trójkowy budzik. Szarego końca. Piękne perełki do topu wszechczasów. Mister na 1417. 5 minut po godzinie 5. Sprawdzamy, cóż w pogodzie.

Something na 1402 w uzupełnieniu do 26 topu wszechczasów. Perełki z szarego końca. Ciąg dalszy już za chwilę. 10 minut po godzinie 5. Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w konkursie SMS-owym. Trzeba wysłać imię, nazwisko, adres pod numer 71335, ale wcześniej odpowiedzieć także, zastanowić się nad tym, o czym mówiliśmy przed godziną 5, bowiem ruszyła kampania społeczna Czad i Ogień Obudź Czujność u nas tu w Trójce, w Budziku, także przy współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej. Zachęcamy Państwa do zapoznania się właśnie z tego typu tematyką. Jak się okazuje, co czwarty pożar powstaje w naszym mieszkaniu, tam gdzie czujemy się najbezpieczniej. Zbyt często zapominamy o potencjalnych zagrożeniach i tak. Dane statystyczne są nieubłagalne. W 2017 roku w Polsce odnotowano prawie 32 tysiące pożarów w obiektach mieszkalnych. 73 osoby zginęły od zatrucia tlenkiem węgla. Sprawa jest poważna. Czad i ogień, obudź czujność. Mamy dla Państwa nagrody niespodzianki, czujniki czadu i dymu. Wystarczy wymyślić inną, alternatywną nazwę, która być może się przyjmie dla tego urządzenia. Czujnik czadu i dymu. Co Państwo na to? Jaka mogłaby być inna nazwa tego urządzenia? Prosimy o odpowiedzi pod numer 71335 wraz ze swym imieniem, nazwiskiem oraz adresem korespondencyjnym, a konkurs rozstrzygniemy jeszcze przed godziną 6. 71335. A my wracamy do trójkowego topu wszechczasów. Miejsce 1390.

bo nowy dzień staje, bo nowy dzień staje, nowy dzień, bo nowy dzień staje, bo nowy dzień staje, nowy dzień, bo nowy dzień. Pan Michał z Krakowa napisał: panie, spać nie mogę po wczorajszym topie, włączam radio, a tu stare dobre, niech gra przez cały rok. Dobrego wszystkim Bieszczadnikom. No, a szczególnie dziś, bo to z muzycznego kalendarza, Krzysztofowi Myszkowskiemu ze starego dobrego. Wszystkiego niedobrego, wszystkiego najlepszego. Już po 5:30 sprawdzamy, co już w pogodzie. A oczywiście do muzycznego kalendarza wrócimy już za chwilę. Dziś pogodnie, słonecznie, co bardzo cieszy. Wiatr słaby, umiarkowany, ale jeszcze na północy, wschodzie oraz w górach porywisty. Chyba najbardziej cieszy taka wiosenna temperatura, bo w dzień ma być od zera na Podhalu, w większości regionów koło plus 4. Najwyższa temperatura lokalnie w Kotlinach Sudeckich nawet do plus 8 stopni. Państwo słyszeli? 2 stycznia. Taka temperatura. No i takie nagrania też urodzinowe. Dziś Douglas Shenroe, wokalista i muzyk Hubaskan, kończy 45 lat. Nowe kalendarium muzyczne. Islandzkie Sigur Rós na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza, bowiem muzyk formacji Kjartan Sveinsson kończy 42 lata. Z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. No i równiusieńko godzinę temu, jak rozpoczynaliśmy nasz konkurs związany z akcją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, także Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Czad i Ogień, Obudź Czujność. Mamy dla Państwa nagrody niespodzianki, nagrody za najciekawsze naszym zdaniem odpowiedzi, które mogłyby zastąpić to sformułowanie czujnika Czadu i dymu, bo takie też nagrody mamy dziś dla Państwa. No to był i niuchacz, i czadmin, strażnik życia, czadofon, czujnik życia, wąchacz dymu i czuj czadek. Najciekawsze naszym zdaniem odpowiedzi wysłali pan Marek z Sosnowca, czadowy budzik, czuwajka, to pan Radosław z Działoszyna i jeszcze nazwa czujnika czadu, czader. Czader, tak po angielsku troszkę napisane, czader od pana Piotra z Jaszowic, gmina Zakrzew, to województwo mazowieckie. Serdecznie gratulujemy, nagrody dla panów, wysyłamy czujniki czadu i dymu, a kolejny konkurs, pytanie i ciekawe odpowiedzi jutro w budziku. Polecamy państwu akcję społeczną Czad i Ogień, Obudź Czujność. Sprawa poważna, również jutro do tego będziemy wracać. Tymczasem na budziku za 17.06. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Country w budziku także noworocznie i Korneliusz Pacuda. Tomek Szwed jest bardzo popularnym piosenkarzem. Śpiewa głównie własne kompozycje do własnych tekstów, bo jest także poetą. Ma na koncie wydanych kilka książek, ba,

Za 12 minut szósta wracamy do 26 topu wszechczasów. Miejsce 1329. Szary koniec, ale jaka perełka. Na 1329 Mike and the Mechanics. Szary koniec, ale jakże piękny i państwo także to akcentują. 26 top wszechczasów. Jeszcze będziemy sięgać po to zestawienie. Sięgamy także po najlepsze życzenia urodzinowe. Stanisław Szelc, satyryk, członek kabaretu Elita, kończy 77 lat. 50 lat dziś Grzegorz Halama, aktor kabaretowy, filmowy, teatralny. 48 urodziny Paweł Januszewski, lekkoatleta i płotkarz. Atapio Nurmela, fiński narciarz, specjalista kombinacji norweskiej. Choć Finn to jednak kombinator norweski, on kończy 45 lat. Kolejne miejsca, Tilaf. Drogi, na których nie znajdziesz wybojów, rosną nowe bloki i nie ma wypadków. W czystych szpitalach ludzie umierają rzadko.